Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. NPO Radio 1. NTR. Ik ben alles. Onze gast is columnist, programmamaker, danser en schrijver van boeken als Jaguar Man en Het leven is verschrikkelijk. In zijn boekenweek-essay Botto Banya neemt hij ons mee op een zoektocht naar een genootschap van ondeugende schrijvers. Hier is Raoul de Jong. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Raoul, je bent schrijver van het Boekenweek-essay. Lize Spit is de schrijver van het Boekenweek-geschenk. Het boekenbal staat voor de deur. Dat is vrijdag. Yep. Jij moet helemaal suf geïnterviewd zijn de afgelopen weken. Ja, inderdaad. Ja, de afgelopen maand. Afgelopen maand. Ja. Dat was echt gewoon één groot interviewfestijn. Ja. Leuk om aan het eind van deze maand nog even een uurtje te mogen hebben. Ja. Ja. Het was wel echt soms 3 interviews per dag. En mijn boek Jaguar Man is net in Frankrijk uitgekomen. Ja. Dus daar had ik ook allemaal interviews. Jeetje. Dus het was echt, het was een maand interviews. Een krankzinnige maand. Ja. Is er iets waarvan je zegt, god, dat zou nou leuk vinden om het daar nog even over te hebben? Nee, ik heb vooral zin om, zeg maar... Je bent moe, heb je al gezegd. Ja. Dus heb ik snoeihard tegen je gezegd dat het in interviews met jou heel graag gaat over dat je moe bent. Ja, precies, dus dat durf ik niet meer te zeggen. Nee. Vraag gewoon wat je wil vragen. Ja, jij geeft gewoon brave antwoord. En ik geef antwoord, ja. Precies. Ik moet zeggen dat er is een podcast op Zoom over het essay en het geschenk. En dat vond ik heel leuk om te luisteren. Oh. Het is leuk om te horen wat... Zoom is een literaire pagina. Een soort mediacourant, maar dan over literaire dingen. Inderdaad, ja. En dan hebben ze ook een soort podcast. En deze keer gaat hij over het essay en het geschenk. En ja, het was heel leuk om te luisteren wat andere mensen... Oh, want daar hebben ze jou niet geïnterviewd. Nee, precies. Ze hebben het gelezen en ze praten over het essay. Dit moet ook heel verfrissend voor je zijn geweest. Ja, inderdaad. Ja. En wat zeiden ze over het essay in de podcast van Zoom? Ze hadden het echt goed begrepen. Sowieso riepen ze mensen aan het einde van die podcast op om ook de boeken te lezen waarover ik het heb in het essay. Dus dat daar was ik echt heel blij mee. Ja. Dat is echt wel ook het doel van dat essay. Om mensen nieuwsgierig te maken naar dat hele universum wat ik in de afgelopen jaren heb ontdekt. En wat zo weinig mensen in Nederland kennen. Dus dat was heel tof om te horen dat gelukt was. Ze pikte er wat dingen uit. Dat is dan lastig om er helemaal in details op in te gaan. Maar omdat je het even niet precies kan reproduceren? Of omdat je het lastig vindt om dat nu in detail te gaan behandelen? Lastig omdat ik het niet helemaal precies kan reproduceren. Okay. Maar je dacht van ze hebben het wel begrepen. Ja, ze hadden het heel goed begrepen. Ja, dat was echt heel fijn om te horen. Wat heel ontroerend is, Raoul, je begint het boek en eindig je het ook zo in je dankwoord. Met gewoon de diepe opwinding, excitement, dankbaarheid dat je het überhaupt dat je gevraagd bent om dit essay te schrijven. Ja. Je doet daar helemaal niet blasé over of een beetje van, logisch, het werd ook eens tijd of zo. Maar dat is echt dat gegeven omarm je gewoon met alles wat je in je hebt. Oh ja, toch? Ja, het voelde heel groot ook. Ja. Voor mij en ik had nooit verwacht dat. Waarom voelde het zo groot? Nou. Het was heel onverwacht. Ik had niet verwacht dat ik gevraagd zou worden om dit te doen. Dus het kwam sowieso een beetje uit het niets vallen. Maar ook, ik ken de geschiedenis. En ik, voor mijn vorige boek ben ik 7 jaar in de geschiedenis van Suriname gedoken. En eigenlijk in, zeg maar, wat schrijvers die lijken op mij over die geschiedenis hebben verteld. En ik heb ook hun levens onderzocht en gekeken wat er is gebeurd Doordat zij hun stem gebruikten. Ja, dat is de leeslijst ook eigenlijk, hè, die je achterin het boek hebt opgenomen. Ja, dit is wel. In Botobanya is het een uitbreiding op de leeslijst die ik geef in Jaguarman eigenlijk. Jaguarman zijn meer Surinaamse schrijvers. En dit zijn dan. In Botobanya gaat het over de tijdgenoten van Anton de Kom. Dus uit de jaren 30, die eigenlijk hetzelfde verhaal als Anton de Kom vertellen, maar die uit andere landen komen. Maar ja, nee, dus op het moment dat ik gevraagd werd om dit essay te schrijven, had ik... Want je had Jaguarman geschreven, je had je 7 jaar lang verdiept in die literatuur. Precies. En je wist, dat zijn schrijvers die vaak op plankjes belanden. Ja, op plankjes belanden of letterlijk in de gevangenis werden gesmeten of gevolgd werden door geheime diensten, omdat ze hun stem gebruikten. En dat is wel... Dat zit in me. Of zo. Ik voel dat in mijn lichaam ergens, die pijn. Omdat ik er zo lang mee bezig ben geweest. Ik ben ook bezig met een filmscript over Anton de Kom. Dus dan moet ik letterlijk in zijn hoofd en voelen wat hij voelde toen bepaalde dingen hem overkwamen. Dus ik voel dat. Ja, maar dat is het gewelddadige lot wat heel veel zwarte mensen is overkomen. Maar wat die schrijvers is overkomen. Maar het wat sneuwe lot is vaak dat als je over dit soort onderwerpen schrijft, dat je op een plankje komt met een soort exotische lectuur over exotische onderwerpen. Inderdaad. Als je er super in geïnteresseerd bent, kan je op dat plankje gaan kijken. Ja. Maar het is toch wel een beetje in een uithoekje van de winkel. Precies, dus dat is hoe het nu gebeurt. Maar als je dan verder teruggaat tijdens de slavernij, bijvoorbeeld mochten mensen niet leren lezen en schrijven. En dan daarna Anton de Kom werd gevolgd door de geheime dienst, in de gevangenis gesmeten. En dan later werden ze op aparte plankjes gestopt. Dus het werd niet verboden. Maar het had altijd hetzelfde effect. Dat mensen gewoon dat verhaal niet hoorden. Dat het grootste gedeelte van de mensen dat verhaal niet hoorden. Dus in die zin weet ik ook hoe bijzonder het is dat iemand als ik dit mag doen. Ik denk dat ik daarom zo dankbaar was. Gewoon een heel groot podium, een boek wat in hoeveel worden er van gedrukt? Ja, 40.000. 40.000 exemplaren van worden gedrukt. Ja. Dat je lekker helemaal suf geïnterviewd wordt, dat je dat verhaal overal kan vertellen. Nee, maar dat allemaal. Inderdaad, daar was je gewoon dat je zag het bijzondere van dat moment, voelde je heel erg. Ja, inderdaad. Ja. Ja, precies. Ik wist wat dit betekende en hoe groot dit is. En dat het dus betekent dat mensen dit verhaal niet keer opzij kunnen leggen. Want het is een boekenweek-essay en er is maar 1 boekenweek-essay. En of je dat nou wil of niet, je moet er wel over praten en aandacht aan besteden op de radio. Ja, en je moet er een podcast over maken als je op Zoom bent. Precies. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Dus dat wist ik, dus daarom was ik blij. Ja. Ook, ik moet dus zeggen, Jaguarman is 3 jaar geleden uitgekomen. 7 jaar aan gewerkt. Het gaat dus helemaal over die Surinaamse schrijvers. En wat je kan leren van die mensen, van wat zij verteld hebben. En dat boek werd ook dus weer op aparte plankjes, belandde dat vaak in de boekwinkel, plankjes Suriname. Terwijl het bejubeld en geprezen is, hè, dat boek. Ja, dus dat was heel raar. Aan de ene kant werd het voor allemaal literaire prijzen genomineerd. En aan de andere kant, in de boekwinkels lag het niet bij literatuur, maar bij Suriname. Ja. Of slavernij. Ja, precies. Ergens verbaasde me dat niet, omdat ik dus net onderzoek had gedaan naar die schrijvers die voor me kwamen. En dit was letterlijk wat er met hun gebeurde ook. Maar het verbaast me ook wel een beetje. Want een soort van, dit is dus nog steeds aan de hand. Dat je de theorie helemaal kan doorkennen en doorgronden. Ja. En als je het dan meemaakt, denk je, het is echt zo. Ja, inderdaad. Ja. En nog steeds. En nog steeds, precies. Ja, dat is natuurlijk de strijd die er nog altijd, altijd gevoerd moet worden. Inderdaad, ja. En het goede is dus dat je dus in je meteen op de eerste bladzijde onomwonden vertelt dat je in huilen uitbarst als je dat hoort. Yep. Ja, dat is net zoiets van, hebben Connie Palme en Ischa Meijer echt in hun broek gepoept toen ze elkaar voor het eerst ontmoeten? We weten nooit of het echt zo is, maar het is in ieder geval als literaire figuur is het heel erg geslaagd. Dat je het gewoon niet droog hield. Yep. Toen je hoorde dat je dat mocht gaan schrijven. Yep. Wat je volgens ook heel goed vindt, dat je zegt van, ja, want het is ook niet, het gaat niet per se dat, laten we zeggen, openen van die hele literaire wereld. Maar ook van die hele cultuur eigenlijk. Vandaar. Dat niet alleen iets is van dat met boosheid ons onder de neus moet worden gevreven. ons heb ik even de verstokte witte mensen gebruik even. Die met boosheid onder neus worden gevreven. Of dat dat iets is wat met een soort halstarrigheid erin geramd moet worden. Maar het is ook gewoon een cadeau dat gegeven wordt. En inderdaad, wat uitgepakt moet worden. Precies, en daarom geef je het. En dat was ook zo voor Anton de Kom. En voor al die mensen die voor mij kwamen. Dat deden zo. Ze schreven die boeken en ze voerden die strijd. Omdat ze dachten dat ze iets moois te bieden hadden. Ja. Ja, van cadeau, er is een prachtige inderdaad. Cultuur en er is literatuur en er is kunst en er zijn geweldige mensen en verhalen en alles. En liggen daar en ze zijn... Precies, en jij kan er iets van leren, net zoals ik, zoals zij dan, zeg maar, iets hebben... Zoals zij hebben genoten van de boeken van, weet ik veel, Cicero en Vergilius, Homerus. Ja, precies, want dat kenden zij allemaal. Daar zijn zij allemaal mee opgegroeid. Ja. En die schrijvers hebben hun geïnspireerd om te gaan schrijven. Precies. Zij dachten, ik ken dat, ik vind dat mooi. Maar hey, wacht, er is nog iets anders. En laat me je dat geven. En dat is waarom ze dat deden. En het gevolg daarvan was dus dat ze soms in de gevangenis werden gestopt. Of dat een boek gewoon een beetje in een hoekje van de boekenwinkel belandde. Ja. Dat is onbelangrijk. Ja. Hoe oud ben je nu, Raoul? 38. Dus 10 jaar geleden dat je vader leerde kennen. Ja. En je vader, leeft hij eigenlijk nog? Ja, hij leeft nog. Ja. Je vader is Surinaams. Ja. En is het voor jou eigenlijk ook een cadeau geweest? Om mijn vader te leren kennen. Om je vader te leren kennen en dat hij toch ook misschien die wereld voor je geopend heeft. Ja, zeker wel. Ja, uiteindelijk wel. Maar ik denk eigenlijk wat ook een cadeau is geweest, is dat ik leerde hem kennen. En wij lijken heel erg op elkaar. Dat was zo het eerste... Wat ik zag toen ik hem ontmoette. We praten hetzelfde en we bewegen hetzelfde. En niet alleen qua uiterlijk lijken we op elkaar. Dus daardoor werd ik nieuwsgierig voor het eerst naar die geschiedenis van Suriname. En wat ook een cadeau was, ergens, is dat hij weer verdween. Toen ik hem vragen ging stellen over die geschiedenis van Suriname, zei hij eigenlijk, dat moet je met rust laten. Dat is niet goed. Je kan daar geen mooie dingen in vinden. Eigenlijk voordat onze voorouders christelijk werden... Ja, is er niks moois te vinden. Behalve alleen maar dommigheid en donkerte. Ik wilde daar wel juist dingen over weten. En hij verdween. Dat is ook wel een beetje een generationeel ding, hè? Ja, heel erg. Om gewoon die geschiedenis te willen onderzoeken en te willen weten hoe het met de slavernij is gegaan enzovoort. Ja, inderdaad. Ja, en het is een generationeel ding. Ook om te geloven dat die geschiedenis slecht is. En dat het christendom bijvoorbeeld de oplossing was. Mm. Voor dat onze voorouders zijn gered door het christendom. Mm-hmm. Dus hij verdween. Hij nam letterlijk op een gegeven moment zijn telefoon niet meer op. Want hij had door dat ik precies wilde gaan graven in de dingen waarvan hij had gezegd dat ik die met rust moest laten. En dat was ook een cadeau, uiteindelijk. Want daardoor moest ik dus op een andere manier antwoorden gaan vinden op mijn vragen. En zo heb ik dan Anton de Kom ontdekt. Dit was voor Black Lives Matter. Dus dat was moeilijk om te vinden, dat boek, op dat moment. Ja. En toen had ik Anton de Kom ontdekt, echt na lang zoeken. Opende zich die wereld. En toen vroeg je af, ja? Ja, als ik dit nu heb gevonden na zo lang zoeken, wat kan ik dan nog meer allemaal vinden? Wat is me nog meer allemaal niet verteld? Welke schrijvers ken ik nog meer allemaal niet? En waarom niet? Zou je vader daar zo halstarrig in zijn geweest dat hij daar geen deel van wilde zijn? Of dat hij dat niet... met jou samen wilde doen of jou daarin wilde helpen? Nou, omdat hij... hoe zeg je dat? Als je die geschiedenis bestudeert, dan snap je hoe dat komt. En dat het gevolg is van, zeg maar, 300 jaar lang... lichamelijke en geestelijke onderdrukking. Mensen moesten gaan geloven dat alles wat hen maakte... dat dat slecht was en lelijk. Slecht was. Ja. Ja. En dat hebben ze dus heel slim gedaan. Het is gewoon een totaal verwoest zelfbeeld. Ja, inderdaad. Ja. Maar in die zin is het dus voor jou ook een cadeau geweest... Ik heb net als jij mijn vader ook op latere leeftijd ontmoet. Maar dat was een wit iemand met niet een hele... niet een overzeese geschiedenis. Ja. Dus voor mij... Nou, ik had het natuurlijk ook allemaal kunnen gaan uitzoeken waar hij vandaan kwam. Maar dat lag minder vooral. Maar voor jou is het in die zin ook een cadeau geweest. Dat je echt een goed startschot had om je in die cultuur te gaan verdiepen. Ja, en die geschiedenis. Ja. En die schrijvers. Ja, precies. Ja. Ja, en ik mocht dat ook doen, want het was van mij. Ergens. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dat is zo. Hoe had je je daar tot dat moment toe verhouden, tot die geschiedenis? Ik kende hem gewoon niet. Maar tot die geschiedenis van Suriname en van die slavernij. Oh, die kende je niet? Nee, die kende ik niet. Ik had geen idee, denk ik. van wat daar... Ik wist natuurlijk wel slavernij of zo, dat daar iets mee was gebeurd ooit. Maar hoe dat dan precies zat, ja, dat wist ik allemaal niet. Ik wist gewoon wat je weet als gemiddelde Nederlander. Ja. Dat is niet zoveel. En helemaal niet het gevoel dat je daar op een of andere manier ook deel van uitmaakte, of dat je daar iets mee moest? Of... Nee, ja, gewoon mijn kleur. Ja, kleur. Daardoor werd ik er aan herinnerd dat iets met mij te maken had. Maar ja, alles wat je dan meekreeg, waren geen dingen waar je trots van werd om voor de helft daar vandaan te komen. En waren geen dingen waardoor je zin had om onderzoek te gaan doen naar... Hoe was het voor jou om Jagger Roman te schrijven? Vermoeiend. Wederom. Veel dutjes gedaan? Is er heel veel dutjes gedaan. Hoe is jouw slaapritme eigenlijk? Even kijken. Ga je laat naar bed? Nou, dat wisselt een beetje. Is er een ritme in? Nee, ik vind altijd dat ik een ritme moet hebben. Gewoon sowieso qua alles. Dat is een beetje in je leven. Ja. Dat is een beetje het ding met jouw leven. Je vindt dat je een ritme moet hebben. Ja, inderdaad. Ja. Gezond eten en zo. Ja, gewoon een ritme. Dat zou heel fijn zijn. Zo 8 uur opstaan, dan een uurtje dit. Ja. Dan 2 uurtjes mails beantwoorden. Ja, wat Murakami doet. Om 5 uur 's ochtends opstaan en dan 4 uur lang... keihard schrijven. Ja. En dan de rest van de dag marathons lopen en jazzmuziek luisteren. Ja, inderdaad. Ja, precies. Want dat kan dan gewoon. Ja, dat kan als je dan gewoon 's ochtends even geconcentreerd 4 uur. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat zou ik willen. Zo ben jij niet. Nee, zo ben ik niet. Nee. Nee, het is gewoon, het loopt allemaal een beetje door elkaar. En slapen is ook een beetje zoals een poes slaapt. Dus zo met ga je liggen en dan val je even in slaap. Ja, jawel. Ja, als het kan, dan doe ik wel een dutje. Ja, ja. Als er tijd voor is. Ja, precies. Zo, maar het is ook niet zo van dat je elke avond om 11 uur naar bed gaat of zo. Nee, heb ik het idee de hele tijd. Gewoon, ik moet zo vroeg mogelijk naar bed. Eigenlijk al. Als het om 8 uur kan, dan moet ik eigenlijk om 8 uur al naar bed. Ja. Zodat ik de volgende dag uitgerust ben. Scherp. Ja. Ja, om dit en allemaal aan te kunnen. En wat is dat plan dan? Gisteren moest ik mijn column nog afschrijven. Dus dat heb ik dan gedaan tot 10 uur 's avonds. En er moest nog een voorgesprek voor dit. Voor dit, ja. Belangrijk. Ja. Oké, maar dat zijn dus eigenlijk... Maar dat zijn dus brave... Je hebt niet iets van dat je een wild leven hebt... dat je dan nog heel lang aan het dansen bent ergens of zo? Of, Nee, dat zijn meer uitspattingen. Dat ik heb dit weekend een uitspatting gehad. Oké, toen heb je wel een uitspatting gehad. Ja. Oké. Ja. Maar goed, het was dus vermoeiend om Jaguar Man te schrijven. Het was vermoeiend. Ja. Ja, waarom was het vermoeiend? Wel gewoon omdat... de eerste dingen die je tegenkomt als je onderzoek gaat doen naar die geschiedenis van Suriname... zijn geen vrolijke dingen. Dus dat... Ik had dan wel Anton de Kom vrij snel gevonden, maar ik wilde ook andere schrijvers vinden en andere stemmen die echt ooggetuigenverklaringen gaven ook van hoe die geschiedenis was geweest. En wat je dan tegenkomt zijn heel veel boekjes die geschreven zijn door paters of plantage-eigenaren of slavenhandelaren. En het zijn verschrikkelijke boekjes. Die zijn echt naar. En ik heb die boekjes allemaal gelezen uit de 17e eeuw. Alles wat ik heb gevonden, heb ik gelezen. Ja. En het zijn echt nare boekjes, zijn dat? Ja, het zijn verschrikkelijke boekjes. Zo laatst ben ik er weer ingedoken voor dat filmscript van Anton de Kom. Ja. Want ik denk dat hij ook dit soort boeken heeft gelezen. Hij heeft onderzoek gedaan voor Wij Slaven van Suriname... in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En daar vind je die boekjes? Ja, ik denk dat je daar dit soort boeken vindt ook. En dat zijn gewoon boekjes met de ogen van de witte kolonisator geschreven. Ja. Of slavenhouders. Ja, inderdaad. Ja, en die zijn heel... En daarom zijn ze zo eng. Heel koelbloedig en zonder emotie geschreven. Dus bijvoorbeeld, zo'n zin las ik dan laatst terug. Voor een goede timmermanslaaf betaal je 500. Voor een goede... keukenmeid 300, maar voor een kind, zolang het nog zuigt, slechts 25. Als je dan slaven inkoopt... Ja. Dan moest je geen mannen nemen die ouder dan 30 waren... en die het thuisland nog kenden, want dan stierven ze van heimwee. Dat soort dingen. Ja, echt heel, gewoon heel verschrikkelijk... Dus dat soort dingen kom je tegen. De vrede kant van deze ongelooflijk vrede geschiedenis. Inderdaad, ja, precies. Ja, ja. Ja. En ook als je dat leest allemaal, dan voel je ook... Oké, er is echt... er valt wel wat te herstellen of zo. Ja. Voelde alsof ik dat dan moest doen daar achter mijn computertje. Voelde je verantwoordelijkheid? Ja, ja, ook voor mezelf. Ik kon het niet daar laten eindigen, zeg maar. Want dan was ik Dan was ik voor de rest van mijn leven depressief geweest, denk ik. Als ik niet dit verhaal had kunnen herschrijven met mijn voorouders daarin als helden. Als ik niet toch iets ook moois had kunnen vinden in deze geschiedenis. Dus daar heb ik eigenlijk naar gezocht. Vijf jaar lang of zo heeft dat geduurd. Heb ik gezocht totdat ik mooie dingen had gevonden. Dingen die toch zin gaven om te leven, zeg maar. En zo, ja. Ja, en je voelde die verantwoordelijkheid, voelde je heel erg op je schouders rusten. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon vermoeiend. Ja, inderdaad. Ja, en het is dan allemaal zo, ik in mijn eentje achter mijn computerschermpje zonder schema. Zo. Het was je ook een beetje verdrietig over je vader? Ja, wel. En ook mijn Surinaamse familie, die vond het ook niet fijn dat ik dit aan het doen was. En zo. Dus mensen waren ook aan de ene boos. Kant was het een manier voor je om naar ze te reiken. Ja. Om ze, om eigenlijk het leed dat hen en hun voorouders is aangedaan. Het licht te geven dat het verdient. Ja. En is natuurlijk ook een ultieme poging om contact te zoeken met je vader. Om te begrijpen waar die vandaan komt. Ja. En tegelijkertijd wilde zij er eigenlijk niet echt van weten. Nee, ze wilde dat het stopte, zeg maar. Ja. Dus maar ondertussen waren er dan wel zo Anton de Kom. En ik kwam andere schrijvers ook op het spoor steeds meer. En ook levende schrijvers in Paramaribo dan. En die mensen zeiden eigenlijk allemaal, ga door, je moet dit wel doen en het is goed. En op een gegeven moment zullen ze het wel begrijpen. Nu nog niet, maar op een gegeven moment wel. Ja, en jij voelde gewoon bijna een missie om het te doen. Het was een soort verplichting geworden voor je. Ja. En het was ook, er was ook geen weg meer terug. Heb je dat ooit eerder gehad in je leven? Dat je iets zo belangrijk vond om te doen? Ik denk eigenlijk wel met al mijn boeken. Ja? Ja, toch wel. Dat is altijd, bij jou is het altijd een soort heilige opdracht die je aan het vervullen bent. Ja, toch wel. Ja? Ja, het voelt altijd alsof ik. Ben je een heel serieus. Ben je eigenlijk. Behalve, je kijkt me zo lief aan de hele tijd. Oh. Ja, je hebt zo'n van die overgesperde oogjes. Misschien dat je heel moe bent. Dat je wang wil dat ze anders dichtvallen. Ja, ja, precies. Maar goed. Energie. Maar ben je iemand die het leven en zijn werk serieus neemt? Ja, wel. Ja. Ja. Ja. Toch wel, ja. Neem je dansen eigenlijk net zo serieus als schrijven? Dansen is een ding voor jou. Ik bedoel, dat is, je bent danser. Ik bedoel, dat is. Ja, niet. Heb nooit een dansopleiding gedaan. Dat of zo. Weet ik. Ja. Maar je bent gewoon een danser in als wezen, zou ik maar zeggen. En daar heb je ook veel over geschreven. Ja. Veel dans, cursussen herinner ik me in het Parool vroeger. Ja, toch? Ja. Heb je dat dansen eigenlijk ook altijd heel serieus genomen? Wel die column die ik toen had. Dat was wel, ik bedoelde dat wel serieus. Ja. Als grap. Maar er zat een boodschap achter. Ja, precies. Stiekem. Ja. Ja. En het was ook wel grondig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, maar de boodschap was ook niet per se ga dansen of zo. Het was meer die. Ja, ik weet niet of ik dat nou moet zeggen, maar goed, nu is er geen weg terug. Ja. Op een gegeven moment, wij waren op reis, mijn vriend en ik, door Italië voor NRC. En we hadden een dagelijkse column. En heel Europa, of in Zuid-Italië stond in brand. En Griekenland stond ook in brand die zomer. En ik had het idee dat ik wel begreep waardoor dat kwam. En ik had ook het idee dat ik begreep wat een oplossing zou kunnen zijn. Maar ik had ook het idee dat als ik daarover schreef in die columns, dat mensen dat niet begrepen. En dat ze het naïef vonden. Of te vrolijk. Of te raar. En toen op de allerlaatste dag, we hadden dus die serie gehad. Die serie was niet per se heel erg geslaagd. Maar op die allerlaatste dag zaten we op een treinstation. En iemand naast ons die las de krant. En dan stond een hele grote foto op de voorpagina. Van zo'n Griekse omaatje met een zwarte hoofddoek. Mm-hmm. Voor een vlammenzee. Enorme vlammenzee. En ik dacht, oké, ik kan In columns lukt het me niet om hier een soort antidote op te bieden. Ja. Niet in woorden in elk geval. Maar ik kan wel iets anders doen. Ik kan naast dit plaatje in diezelfde krant iets leggen waar je vrolijk van wordt. En waar je zin van krijgt in het leven. En wat je zeg maar eigenlijk uit de krant haalt. En uit je... Ja. Waardoor je even de televisie uitdoet en gewoon opstaat en even je lichaam beweegt. Ja. Dat was het idee dus achter de danskant. Dus er zit wel iets in jou dat er een situatie is... Je ontmoet je vader en je hoort een beetje van zijn geschiedenis. Je ziet dat de wereld vrij letterlijk in de brand staat. En je denkt, er moet iets tegen ingebracht worden. En jij bent wel iemand die dan soort de heilige plicht voelt. Om daar, al is het een druppel op een gloeiende plaat. Maar om die druppel in ieder geval wel op te gooien. Ja. Op die gloeiende plaat. Ja, dat is het wel. Ja, je kan dat niet laconiek achter je laten. Je moet dan iets doen. Ja. Nou, dat zie je ook weer heel erg. Ja, oké. Okay. Ja. Laten we er heel even over nadenken. Ja. En laten we dat doen terwijl we naar het wereldnieuws luisteren. En dat wordt ons gebracht door Clemens Peters. NPO Radio 1. De export van bepaalde machines van chipmachinemaker ASML in Veldhoven naar China wordt aan banden gelegd. Minister Schreinemacher schrijft dat aan de Tweede Kamer. De beperking is volgens haar nodig voor de internationale veiligheid. Eind januari lekte al uit dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hadden bereikt over de exportbeperking van chiptechnologie naar China. De Amerikanen keken ook naar Nederland omdat de ASML wereldwijd voorop loopt met de ontwikkeling van chipmachines. Het aantal vluchten in Europa is bijna weer terug op het niveau van voor corona, ondanks de gestegen kosten van vliegreizen. Uit cijfers van Europese luchthavens blijkt dat er nog maar 11% minder wordt gevlogen dan in 2019. Ook de reisbranche ziet een toename. In januari boekten meer dan 3 miljoen Nederlanders een vakantie naar het buitenland en dat is een record. Josep Borrell, de buitenlandchef van de Europese Unie, heeft de Europese defensieministers gevraagd om een nieuw steunpakket voor Oekraïne van 2 miljard euro. Dat geld is bedoeld voor de aankoop van munitie en wapens. En Borrell wil ook dat de capaciteit van de Europese defensieindustrie vergroot wordt. En de Amerikaanse dienst voor wegverkeer gaat onderzoek doen naar Tesla's van het type Model I. Er zijn namelijk 2 klachten binnengekomen over stuurwielen die loskomen tijdens het rijden. In beide gevallen bleek er een boutje te ontbreken waarmee het wiel eigenlijk aan de stuurkolom vastzit. Kunststof. Ja, dankjewel Clemens Peters voor het nieuws. We zijn weer bijgepraat, Raoul. Ja. Ik zit hier met Raoul de Jong, de schrijver van het... Boekenweek essay, ik heb het hier in mijn hand, Boto Banja of het geheime genootschap der dansende schrijvers. Dan ben jij een dansende schrijver. En we hebben het al over jouw lichte messiascomplex gehad. Dat je denkt dat je de wereld een beetje moet redden af en toe. Ja, door je boeken of door je danscolumns of door in de geschiedenis te duiken en daar melding van te doen. Maar dat doe je op een manier als eigenlijk net zoals met die danscolumns, je wil de wereld dan een cadeau geven. Dus je gaat niet boos protesteren, maar je zegt van... Ik ga iets moois brengen. Dus dat zit ook alweer... Heb je dat van je moeder eigenlijk? Zit je moeder ook een beetje zo in elkaar? Nee. Nee? Nee. Wat is je moeder voor vrouw? I love her dearly. Yes. Om ermee te beginnen. Ja. Ja, een leuke vrouw. Ook wel een beetje ingewikkeld, ook wel chaotisch. Ook wel heel moedig. Ze woont in Marseille bijvoorbeeld. Ze is op haar 40ste, geloof ik, naar Marseille verhuisd. Waarom? Ze had een advertentie gezien van een Nederlands gezin dat op zoek was naar een au pair. En toen heeft ze gereageerd daarop en ze is aangenomen en toen is ze naar Marseille gegaan. Wat leuk om je 40ste au pair Marseille te worden. Inderdaad, ja. Dat is je moeder. Ja, dat is mijn moeder. Ja, dat is je moeder. Ze is moedig. Het is een moedige vrouw. Avontuurlijk ook een beetje dus. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar ook wel, ze heeft het soms ook wel lastig met zichzelf. Ja, ja. Ze piekert veel. En heb jij nog broers en zussen eigenlijk? Niet van mijn moeder, wel van mijn vader. Ja, precies. Maar je bent dus eigenlijk 1-op-1 met haar opgegroeid. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Nou, dat was dan wel een achtbaan. Ja, dat is wat het was. Ja. Ja. Ja, dus ingewikkeld en fantastisch tegelijkertijd. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, en toen mocht je dus Boto Banja, we gaan nu weer terug naar nu. Ja. Toen mocht je Boto Banja schrijven. Je barstte uit in tranen toen je het horen kreeg. Althans, dat schrijf je in het boek. Ja. En het is een essay. Nou, is geloof ik de laatste tijd flink gediscussieerd over wat een essay is. En of we eigenlijk een essay wel een essay moeten noemen. Want ik geloof dat ja, ze bij de CPMB denken dat de jeugd eigenlijk afhaakt als ze het woord essay lezen. Misschien hebben ze daar ook wel gelijk in, dat weet ik niet. Wat is, hoe dacht je, hoe wilde je het gaan aanpakken toen je het, toen je die opdracht eenmaal had gekregen? Ja, oké, nou, dus ik dacht vooral, ja, aangezien ik dan de geschiedenis ken, weet ik dat ik de eerste ben ook met Surinaamse roots, de eerste ja, zwarte schrijver ja. Die gevraagd is om dit te doen. Dus het voelde ook als mijn verantwoordelijkheid om daar iets aan mee te doen. Ja, en om ook ja, een soort dit essay te gebruiken om de weg te openen voor die mensen die voor mij kwamen en die zo weinig of te weinig aandacht hebben gekregen ook. Ja, en ik ben boeken blijven lezen nadat Jake Warman was uitgekomen. Van tijdgenoten, van Anton de Kom. En op een gegeven moment ontdekte ik, oh, eigenlijk vertelden zij allemaal hetzelfde verhaal. Ze zijn allemaal rond de jaren 30, einde jaren 20, begin jaren 30, zijn ze vertrokken uit de landen waar ze werden geboren, op boten gestapt en de wereld over gaan varen om dat verhaal aan de mensheid te brengen. Met het idee dat de mensheid daarvan iets zou kunnen leren. Iets zou kunnen opsteken of daarvan zou kunnen genieten in elk geval, ja. Ja, en wat ik ontdekte was dat in heel veel van die boeken kwam ik termen tegen die ik ook ken uit de geschiedenis van Suriname. Dus bijvoorbeeld dus zo'n woord chromanti. En in Suriname is dat dan de naam voor een beschermgeest die ooit zou zijn meegekomen op slavenschepen om mensen te helpen tijdens de slavernij, om straffen te doorstaan en om de weg te vinden door het bos als ze van die plantages ontsnapten. Ja. En dat woord chromanti kwam ik ook tegen in een boek van Zora Neale Hurston, die weer uit Amerika komt en die in 1936, 2 jaar nadat wij Slaaf van Suriname uitkwam, in Jamaica was. En dan heel terloops noemt ze het woord chromanti songs. Er waren allemaal dit soort kruimeltjes, waardoor ik begreep, oh, dit verhaal is eigenlijk veel groter dan alleen Suriname. Precies. Het is over de wereld verspreid natuurlijk. Ja, ja. Inderdaad. En het is vrij logisch ook. Ja. Die mensen zijn uit Afrika gekomen en ze zijn ja, overal. Ze zijn overal neergedropt. Inderdaad, ja, precies. Neergedropt, vastgehouden. Ja. Ja. Ja. Ja, dus dat ik wist dat ik daar iets mee wilde doen. Even kijken, wat was de vraag? De vraag was wat je plan van aanpak was voor dit essay. Oh ja. Want het is niet een schools essay waarin je begint met een betoog en 60 pagina's later uitbetoogd bent. Ja. Het is een beetje magisch. Dat deed me een beetje aan Life of Pi denken eigenlijk. Oh ja, nice. Een beetje een soort magisch verhaal over een bootreis is het geworden. Ja, dus waarin je geschiedenis en heel veel wetenswaardigheden hebt verwerkt, maar wat toch een soort magische bootreis is. Ja, ja. Ja, nee, dus dat was inderdaad. Ik wist dat ik iets wilde doen met die schrijvers, maar ik moest nog op zoek naar een vorm. Ja. Waardoor het ook leuk was om te lezen. Zeg maar, waardoor het niet een geschiedenislesje zou worden. Want in principe zijn er heel weinig mensen, denk ik, die hier meteen enthousiast van worden. Dus ik wilde een vorm vinden waardoor het gewoon zou lezen als een mooi verhaal. Dus daar ben ik vooral eigenlijk mee bezig geweest. Hoe ga ik dit op zo'n mooi mogelijke manier vertellen? En ik ben niet zozeer bezig geweest met wat is een essay en wat zijn de regels van een essay. Nee. Maar essay is wel proberen betekent dat natuurlijk. Dus, nou ja, het voelde ook wel alsof er gewoon veel ruimte was om iets nieuws te proberen. Ook ik wilde zelf ook iets nieuws proberen wat ik nog niet had gedaan eerder. Gewoon om het een beetje spannend te houden ook voor mezelf. Ja. Ja. En je kon eigenlijk je jaren en jaren studie die je in Jaguarman had gestoken, kon je hier ook heel goed voor gebruiken. Ja, inderdaad. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en ik wilde, net als met Jaguarman, wilde ik eigenlijk ook met dit boek of dit essay, ja, mensen dus nieuwsgierig maken en een soort van hint geven van dat enorme universum wat je kunt vinden als je op onderzoek uitgaat. Dus dat is wat ik wilde. Was het iets minder vermoeiend om te schrijven dan Jaguarman? Was het ook weer heel vermoeiend? Het was ook weer heel vermoeiend. Ja, het was ook weer heel vermoeiend. Ja, het was heel vermoeiend. Ja? Ja, ja. Ja, ja, het was intens. Dit vind je leuk, hè? Nee, het was heel intens. Ja? Ja. Jij hebt die bootreis, die heb ik dus ook echt gemaakt. Dat is allemaal echt gebeurd. Dus, en ik ik moest allemaal andere dingen doen. Ik heb dit in februari gehoord. Maar ik had gewoon allemaal andere deadlines. Dus ik had in juli pas tijd om te gaan schrijven. Juli en augustus had ik om dit te gaan schrijven. Ja. Ja, en inmiddels had ik dus besloten ook dat ik het moest gaan doen in de vorm van een bootreis. Dus die bootreis moest worden gemaakt in die 2 maanden die ik had. En het essay moest ook nog worden geschreven. Ja, planning dus, is niet je sterkste punt. Is niet mijn sterkste punt. Nee. Maar ook, ik weet wel. En je voelde ook weer verantwoordelijkheid natuurlijk. Ik voelde verantwoordelijkheid. Ja. Maar ook qua planning, het is altijd goed. Het is goed om de dingen niet helemaal vast te plannen, zeg maar. Het is altijd goed om ruimte te laten voor het toeval. Dat is goed voor het verhaal, is mijn ervaring ook. Zeker. Dus in die zin was het ook goed dat ik niet helemaal wist van tevoren wat er zou gaan gebeuren als ik op die boot stapte. Ja. Want ik wist, dat kan ik dan gebruiken om mensen met me mee te laten reizen en het spannend te houden ook. Hey, en Raoul, als het nou gaat over die hele geschiedenis van de slavernij, hè, en hoe we die tot ons nemen en hoe bewust we ons daar eigenlijk van zijn. Ja. En met de geschiedenis van Suriname, maar ook van Curaçao en weet ik veel wat. Ja. Er is natuurlijk veel mee aan de hand geweest de afgelopen 10 jaar. Eigenlijk, grappig genoeg, laten we zeggen, vanaf het moment dat jij je vader ontmoette. Ja. Tot nu is de hele perceptie van die geschiedenis totaal anders geworden. Hè? Of is er veel meer aandacht voor gekomen. Voel je dat er echt dingen veranderd zijn? Ja, wel. Ja, toch wel heel erg. Ik moet heel even denken. Nou ja, sowieso is er. Want Jaguarman is uitgekomen vlak na Black Lives Matter. Ja. En het heeft dus het heeft wel veel aandacht gekregen. Ook al belandde het op dat rare plankje. Ja. Het werd genomineerd voor allemaal literaire prijzen en zo. Ik weet niet of dat gebeurd was voor Black Lives Matter. Nee. Dus het is wel. Mensen waren echt ook op zoek naar wel boeken die hierover gaan. En mensen hebben toch wel doorgekregen dat het. Grappig is misschien niet het woord, maar curieus dat dit onderwerp zich, zal maar zeggen, net aan jou heeft opgedrongen. Ook op het moment, gewoon helemaal in je persoonlijke leven, omdat jouw vader zich bij jou meldde. Ja. Die heeft zich bij jou gemeld van, kunnen we elkaar niet ontmoeten? Ja. En dat die hele geschiedenis eigenlijk zich aan jou geopenbaard heeft, net op het moment dat de wereld, of Nederland in elk geval, daar ook een beetje op. Een beetje rijp voor begon te raken. Ja, ja. Om dat te horen. Ja. Ja. Nee, maar het is wel gek, want ik was in 2015 voor het eerst in Suriname. En toen hing het al in de lucht. Want ik was daar, maar Karina Matmoekrim was er ook. En Johan Frets, die vloog, geloof ik, de dag nadat ik terugvloog naar Suriname. Ja, ja. En Astrid Roemer had net een prijs gewonnen ook. Een belangrijke prijs, terwijl ik daar was. Dus er waren, het hing ineens al een tijdje in de lucht. Ineens was er een soort renaissance. Inderdaad, ja, precies. En toen na Black Lives Matter was het een soort van, waren mensen explosie. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat was al een tijdje aan de gang. Grappig, hè? Hoe dat ineens de tijd daar rijp voor kan raken. Ja, inderdaad. Ja, ik weet ook niet precies hoe dat dan komt. Zullen we even naar Lieve Hugo luisteren? Ja. Vertel even over Lieve Hugo. Ik weet er ook niet heel veel over. Je weet er ook niet veel van. Maar Surinaamse muziek? Surinaamse muziek. Ik weet dat mijn vader dit heel mooi vindt. Jij vindt je vader dit heel mooi? Geloof ik. Ik geloof het wel, ja. Bye. Dit was Lieve Hugo, Na Fung Sang Ede. Ja, dit is echt het lievelingsliedje van je vader, hè, Raoul? Ja, dat vindt hij prachtig. Dat vindt hij schitterend. Ja, nee, dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, je had eigenlijk geen, je zei net, dit vindt mijn vader helemaal, maar je had eigenlijk geen idee. Nee, ik ken het wel van een bepaalde generatie Surinamers vindt dit heel mooi. Maar ik weet even niet wie dat... Welke generatie dat precies is? Nou, wel de generatie van mijn vader, maar ik weet niet welke mensen ik dan heb ontmoet waardoor ik dat weet. Nee, precies. Maar, ja. Maar jij krijgt een lekker gevoel als je dit hoort. Ja, jij vindt het fijn. Suriname, warm. Hou je van Suriname? Ja, heel erg. Ja, ben je er graag? De laatste keer dat ik er was, was echt fantastisch. Dat Waarom? Was vorig jaar. Jaguarman was dus uitgekomen 2 jaar daarvoor. En dat was ook aangekomen daar. Mensen wisten dat. En bijvoorbeeld de eerste dag liep ik op straat en toen toeterde iemand naar me. En ik dacht, oh, dan gaan ze weer dingen zeggen over mijn haar. Dat was de eerste keer dat ik daar was de hele tijd. Wat dan? Dat ik moest kammen. Oh ja? Ja. Het is nu wat korter dan toen. Oh, grappig dat je juist in Suriname heel veel commentaar krijgt. Ja, precies. Ja, maar dat is dus weer zo, die geschiedenis. Dan op een gegeven moment begrijp je ja, dan... Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Kroeshaar is lelijk, want... Ja. Maar dit keer werd er getoeterd en toen ging het raampje naar beneden. En die man die daarachter zat zei... hey Raoul, ik weet wie je bent en ik weet wat je voor ons doet. Dank je wel. Wat leuk. Je werd bedankt. Ja, ik werd bedankt. Ja. Dat was gewoon een heel goed begin van die hele reis. Ja. Nee, ik hou heel veel van Suriname. Ik voel me daar goed en gemakkelijk en... dutjes doen is heel normaal daar. Perfect. Ja. Ja. In een hangmat. Of in een bed. Ja, bed. Ja. Ik deed het in een bed. Met open ramen. In een bed met open ramen. Dat is je ideale dutjes. En dan hoor je zo de vogels. En... Ja. Dat is echt goed dutjes doen. Ja. Ja. Dus dat is heerlijk. Ja. En heeft jouw vader zich nog inmiddels weer in je leven gemeld? Ja. Hij heeft de dag voordat Jaguarman uitkwam, heb ik het boek aan hem gegeven. Ja. Want ik dacht, wat hij hier ook van gaat vinden, het is wel. Ik heb het ook voor hem geschreven. Het was ook bedoeld als een cadeau aan hem. Ja. En dat heeft hij geaccepteerd. Ja, ze heeft het aangenomen en toen de volgende dag belde die me en ik had niet verwacht dat hij het gelezen had, maar hij zei... ik heb de hele nacht niet geslapen, ik heb het boek in 1 keer uitgelezen. Ik heb gehuild. En ook, ik wil je bedanken wat je hebt geschreven. Echt waar? Ja. Maar dat is toch heel ontroerend, Raoul, dat hij zich, zou maar zeggen, heeft teruggetrokken... Yeah. Toen je eraan begon, aan deze reis. Ja, yeah, ja. Yeah. En toen je het af had en het aan hem hebt gegeven... dat hij dan wel de grootheid had om het gewoon te aanvaarden... en het te lezen en het ook te waarderen. Ja. Nee, dat was fantastisch. En het was heel fijn, dat was dus op de dag dat dat boek uitkwam. En het was zo, wat er ook gaat gebeuren, nu maakt het niet meer uit. Het heeft eigenlijk al gedaan wat het moest doen. Zo, ja. Ja. Dat is heel leuk. En ik zie hem veel. Zo, wel. Wat leuk. Ja. Is het een belangrijk ding voor je geweest in je leven, dat Jaguarman? Ja, dat is een stomme vraag. Het is een heel belangrijk ding in je leven geweest. Ja. Natuurlijk. Ja. Ja. En dit is een soort... Boto Banja is eigenlijk een soort feestelijk klapstuk van dat alles. Ja. Toch, zo voelt het een beetje voor mij. Als een soort inderdaad, ja. Soort laatste knal nog erachteraan. Ja, ja, inderdaad. Nee, dat is wel, ja, dat is heel erg wat het is. Het is ook wel, ik dacht een paar dagen geleden terug aan hoe dit ooit allemaal begon. Natuurlijk met die ontmoeting met mijn vader en met dat boek Wij slaaf van Suriname van Anton de Kom. Maar ook, ik ben toen op een Winti-feest geweest. Want mijn vader die had gezegd dat er iets was in ons verleden met Winti. Dat was slecht en daarom mocht ik niet gaan graven in dat verleden. Ja. Want Winti is slecht. Een soort voodoo-geloof van Suriname, ja. En ik dacht toen, ja, voordat ik dan ga geloven dat Winti slecht is, wil ik eigenlijk weten wat het is. Dus ik ben toen naar een feest gegaan. Cabranitti heet dat. Op 30 juni, de avond voor de viering van de afschaffing van de slavernij. En er waren honderden Nederlandse Surinamers in blauw-witte kleding. Ja. Er werd gezongen en gedanst. En de Winti-priesteres Marja Markelo, wat echt een fantastische vrouw is, die hield een speech ergens in het midden van die avond. Dus ze zei, ja, vandaag is de dag dat we onze voorouders tot helden verklaren. Want als wij het niet doen, dan gaat niemand het doen. En ze bleef dat herhalen. En iedereen in die ruimte stond op en begon te juichen en te klappen. En elkaar te omhelzen, mij ook. Ja. En ik dacht dan, ja, oké, okay, ja, dat is wat ik moet doen. Dat is wat ik moet doen. En ik zag hoe wonderlijk het was dat die mensen die daar allemaal waren, dat ze niet bitter waren geworden en niet cynisch. Dat ze, ja, en hoe krachtig ze waren. En ik voelde, oké, okay, het is tijd ook dat deze mensen, dat dit verhaal gehoord wordt. En het voelde als, ik kan een soort brug zijn tussen die media waar ik dan in werk, of de literatuur. Ja. Weet ik veel wat het grotere verhaal. En je zag ineens je eigen functie in dit geheel. Ja, helder voor je. Inderdaad. Ja, yes, dat is wat ik met Jaguarman heb gedaan. En uiteindelijk heb ik het allergrootste podium kunnen geven wat er bestaat binnen mijn wereld. Ja, het boekenweek essay. Ja. Ja, dus dat is wat dit is. Inderdaad. Ja. Een soort een klapstuk. En een laatste hoofdstukje van iets wat 9 jaar geleden begon. Eigenlijk al. Wil je ik heb hier 1 paginaatje zo ingekaderd. Zou je die willen voorlezen? Oké. Okay. Zo'n mooi stukje. In 1922, in hetzelfde jaar dat Theo Convalius iets over het Surinaams lied publiceerde, leunde Langston Hughes, een 21-jarige jongen uit Joplin, Missouri, gekleed in een matrozenpak over de reling van de SS Malone in de haven van New York, en gooide hij 1 voor 1 alle boeken in zee die hij had moeten lezen tijdens de studie waar hij eerder die zomer mee was gestopt. Vergilius, Proust, Cicero. Niet omdat hij deze boeken niet mooi vond, integendeel. Ze hadden hem laten dromen over de wereld, maar het was tijd om zijn eigen verhaal te gaan schrijven. Een verhaal dat het verdiende om naast die andere verhalen te staan. Ik rechte mijn rug, keerde mijn gezicht naar de wind en haalde diep adem, schreef hij later in zijn autobiografie The Big Sea. Ik voelde dat mij nooit meer iets zou overkomen dat ik niet wilde. Ik voelde me groot, een man, van binnen en van buiten. 21 jaar was ik. De boeken zonken, de skyline van New York verdween uit het zicht, en toen was Langston alleen met het grote niets. Een zwarte oceaan, zover hij kon zien, met ergens daarachter een onbekende planeet. Die ochtend was Langston matroos geworden en nu was hij onderweg naar Afrika. Dat is toch een heel mooi stukje? Ja. Ja, ja toch? Ja, ja. Want dat is echt dat gevoel van inderdaad van al die boeken die je gelezen hebt, die ook allemaal waardevol zijn, maar misschien de geschiedenis van anderen beschrijven, die moet je op een gegeven moment van je afgooien en je moet gewoon je eigen verhaal gaan zoeken en ook het zelfbewustzijn vinden om daarin te geloven en te geloven dat dat interessant is en dat met de wereld te delen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, en dat heeft hij gedaan. En dat heeft hij gedaan. Anton de Kom. En, ja. En jij ook. En ik ook, ja. Nu ook, toch? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. En voelt het voor jou ook een beetje alsof je nu in je matrozenuniform, ja goed, dat had je dus ook aan op die reis. Ja, had ik. Ja. Had je dat echt aan? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, dat precies. Had ik niet letterlijk. Er zijn heus wel magische aspecten in dat verhaal. Ja. Nee, precies. Maar voelt het ook een beetje alsof je nu in je matrozenuniformpje op de reling staat en er zich een grote onbekende planeet voor je uitstrekt? Ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Het leven is een grote onbekende planeet die zich voor je uitstrekt. Ja. Maar die je nu gaat bereizen. Het voelt wel een beetje met de boekenweek. Alsof ik weer de Boto Banja ga doen. Want de Boto Banja is dus eigenlijk een dans. Ja. Hadden we dat, had ik dat nou gedacht? Nee. Oké, ja, dus eigenlijk de titel van dit boekje komt van een dans die gedanst werd tijdens de slavernij. En met die dans vertelde tot slaafgemaakte in Suriname het verhaal van de overtocht. Dus ze vertelden hoe ze ooit werden ingeladen op slavenschepen. Van Afrika. En dan naar de nieuwe wereld werden gebracht, waar ze werden opgesplitst. Eén broer werd verkocht aan een Nederlander, ging naar Suriname, de andere naar Haiti. Dus met dat verhaal zeiden ze, voordat we werden opgesplitst waren we één. Dus alles wat, eigenlijk zeggen ze ook, alles wat in Haiti gebeurt en wat in Amerika gebeurt, dat is ook ons verhaal. En ze zeggen, voordat we slaven waren, waren we mensen. Dus ze zeggen, we zijn geen slaven, we zijn mensen. En ook al mogen we dat nu niet meer vertellen, en is het gevaarlijk om te laten zien dat we dat weten. We zullen dat verhaal blijven vertellen aan onszelf en aan de kinderen van de kinderen van de kinderen. Zodat ze zullen weten wie we werkelijk zijn. Ja. En die dans wordt nog steeds gedanst. Als een soort ritueel. Als mensen ziek zijn of er is iets aan de hand met iemand, dan wordt er onderzoek gedaan. En als dan blijkt dat dat iets te maken heeft met de vader van de vader van de vader, die ooit uit Afrika is op een slavenschip naar de nieuwe wereld is gebracht, dan dansen ze deze dans om dat te helen. Dus het is een helingsritueel, die dans. Dus ook daarom heb ik dit boekje in die vorm gegoten, van een helingsritueel. Want daar is dit boekje voor bedoeld. Het is bedoeld om bepaalde dingen te helen die in het verleden verkeerd zijn gegaan. En die hele tour die ik nu door Nederland ga maken voelt wel een beetje... Ook een soort helingsritueel. Ja, en alsof ik weer zo op een boot ga. Letterlijk dan door het hele land. Of naar een bibliotheek waar 60 bejaarden op je zitten te wachten. Ja, inderdaad. Zo grandioos. Ja, toch? Ja, inderdaad. Ja. En ik vind het ook heel leuk om te doen. Is het eigenlijk ook. Ja. Ja. Krijg je een chauffeur van de CPMB? Ja, godzijdank wel. Wat een luxe, man. Ja geweldig. Ja. Hey, Raoul de Jong, je bent 60.000 keer geïnterviewd de afgelopen maand. Ja. Maar er is niet één interview waar je op het eind van het interview een tegel moest beschrijven. Nee. Dus dat maakt deze gelegenheid uniek. Ja. Kijk, daar ligt die tegel achter je. Ik ben hier dus wel ooit geweest al, hè? 20 jaar geleden, geloof ik. En toen heb ik al een tegel beschreven. Ja, dat geldt voor bijna elke gast die hier zit. Iedereen die wel zijn letter op papier heeft gezet is hier als geweest meerdere malen. Dus, waar gaan die tegels naartoe? Worden die bewaard? Naar het Grote Tegelmuseum. Ah, ja. Dus ze worden wel bewaard, hoor. Ja. Er wordt ook wel eens iets mee gedaan en... Nou, in ieder geval, iemand van de redactie neemt die tegel altijd mee en dan verdwijnt hij ergens heen waar die wordt bewaard. Yeah. Wat ga je erop schrijven? Dat is de grote vraag. Even kijken. Ik denk... Nou, gewoon nu. Vergeet niet te dansen. Nou, dat... Kan je die Botto Banja zelf ook dansen eigenlijk? Nee. Nee, echt niet? Nee. Ik heb erover gelezen. Er is een heel mooi boek uit 2004... Nog 6 seconden. Ja, door Trudy Guda. En die beschrijft helemaal hoe die dans eraan toe gaat. Maar ik heb het nooit gezien. Raoul. Ja. Okay. Dank u wel, meneer de Jong. Morgen, morgen, zijn we weer met een rockster, een transgender, een Belg, een Amerikaan, een brandweerman en vooral Sam Pettens. NTR. Speciaal voor iedereen. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Het is weer bijna de 10e. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. En naast de jackpot maak je alleen deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties.